to już jutro, nie mogę się doczekać, mówiąc ściśle. Jak będzie zajebiście, przez cały tydzień o tym myślę. W głowie jedna opcja, żeby jak najszybciej kupić bilet i za chwilę kłopoty gdzieś zostawić znowu w trasę. Wybieram oczywiście drugą klasę, bo jest taniej. Wiesz jaki to ma sens, nic się nie stanie. Za to więcej w Kiermanie i wszyscy mamy jeden przedział. Same znajome twarze i tylko jeden z Gredzik siedział. Zaraz wyszedł, zrozumiał, że tutaj nie będzie ciszej. No bo po co? Wiadomo, to rozgrzewka jest przed nocą. Ale każdy pociąg ma dwa końce, a w środku konduktor. Chciał od nas bilety, żółw do niego kupię jutro. Jak zwykle, znowu kredytowy, zaraz zniknie przez okno. Oczywiście, trasę kontynuuje, zgraja. Jak dziś freestyluje, ósmy browar pije ziaja. Ale jaja, zapomniałem słów do ożyciu teksty, zanim sobie przypomniałem. Patrz, ekonom, już jesteśmy.